بیای دخمن را چمل ولی پو میدان دی و نامی خود اس قهرمان دی بیای دخمن را چمل ولی پو میدان دی و نامی خود اس قهرمان دی و نامی خود اس قهرمان دی لکز مری غندی جنگی گی د دخمن زڑ ترینا چوی گی لکز مری غندی جنگی گی د دخمن زڑ ترینا چوی گی فتح روانی دی دا صدق دی احسان دی وانا می خود دا سقرمان دی فتح روانی دی دا صدق دی احسان دی وانا می خود دا سقرمان دی بیای دخمن را چمل ولی پو میدان دی وانا می خود دا سقرمان دی وانا می خود دا سقرمان دی چی دا میوند مخی تا ڈال شو دا ملالی دا تندی خال شو چی دا میوند مخی تا ڈال شو دا ملالی دا تندی خال شو ستگی زاشن پوری اختیاد دن پاس باندے وانا می خود دا سقرمان دے گیے زاشن پوری اختیاد دن پاس باندے وانا می خود دا سقرمان دے بیائی دخمن را چملا ولی پو میدان دے وانا می خود دا سقرمان دے وانا می خود دا سقرمان دے چی چیرتا وید باطل ڈالی کلی پہا والکا خزالی چی چیرتا وید باطل ڈالی کلی پہا والکا خزالی زلان دستور اید غیر دشن اسمان دے وانا می خود دا سقرمان دے زلان دستور اید غیر دشن اسمان دے وانا می خود دا سقرمان دے بیائی دخمن را چملا ولی پو میدان دے وانا می خود دا سقرمان دے وانا می خود دا سقرمان دے غلیم پریگ دیخ پر سنگرونا پوڑان دیزی اتل فوزونا غلیم پریگ دیخ پر سنگرونا پوڑان دیزی اتل فوزونا محمد عالم گوتا پو غفر تا حیران دے وانا می خود دا سقرمان دے محمد عالم گوتا پو غفر تا حیران دے وانا می خود دا سقرمان دے بیائی دخمن را چملا ولی پو میدان دے وانا می خود دا سقرمان دے وانا می خود دا سقرمان دے بیائی دخمن را چملا ولی پو میدان دے وانا می خود دا سقرمان دے وانا می خود دا سقرمان دے بیائی دخمن را چملا ولی پو میدان دے وانا می خود دا سقرمان دے وانا می خود دا سقرمان دے وانا می خود دا سقرمان دے وانا می خود دا سقهرمان دے.